مدینہ میں کوہرام مچ گیا، تہلکہ مچ گیا کہ ارے حجرہ شریفہ کی دیوار گر گئی ہے اور ایک پیر دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت بعض صحابہ کرام بھی موجود تھے، امام بخاری نے لکھا کہ مشہور صحابی حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ عام مدینہ والوں کا خیال یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے مبارک ہے، یہ جو دکھائی دے رہا ہے حجرہ شریفہ کی دیوار گرنے کے بعد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ہے۔ لیکن مشہور صحابی حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ پیر حضرت عمر کا ہے۔ صحابہ کرام کی نگاہ بھی کتنی گہری تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تک کو نگاہ میں رکھتے تھے کہ کس طریقے کا ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر، اور حضرت عمر کا پیر کیسا ہو سکتا ہے، حضرت صدیق کا پیر کیسا ہو سکتا ہے۔ کہا حضرت عروہ نے کہ یہ پیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، بلکہ یہ پیر جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تینوں اللہ کے پیارے یہی سو رہے ہیں، حجرہ شریفہ کی دیوار گری کہ حضرت عمر کا پیر دکھائی دیا۔ حضرت عمر نبی نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے گہرا ربط تھا۔ مٹی کو حکم دے دیا گیا کہ تو حضرت صدیق کی لاش کو نہیں کھا سکتی، تو حضرت عمر کی لاش کو بھی نہیں کھا سکتی، اس لیے کہ بڑا گہرا ربط رہا ہے ان کا ہمارے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاش موجود ہے اس لیے کہ پیر دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حیات دنیاوی کے آثار نہیں پائے جا رہے ہیں پیر پر۔ اگر حیات دنیاوی کے کچھ بھی آثار پائے جاتے تو یہ تو پہلی صدی کا واقعہ ہے، صحابہ کرام قبر کھود کر کے نکال لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی بھی موجود، بہت سارے صحابہ کرام موجود، اہل مدینہ موجود۔ اہل مدینہ کا عقیدہ یہ، صحابہ کرام کا عقیدہ یہ کہ آدمی مرنے کے بعد، یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلات انتقال کے بعد، حیات دنیاوی سے متصف نہیں ہوتے بلکہ حیات برزخی سے متصف ہوتے۔ اگر حیات دنیاوی سے متصف ہونے کا عقیدہ ہوتا انبیاء کرام کے تعلق سے تو پہلی صدی کا واقعہ تو کھود کر کے نکال لیا جاتا، اس لیے کہ موقع تھا، اس لیے کہ پیر دکھ رہا تھا، کھود لیا جاتا۔ اس کے لیے کسی دلیل عقلی کی ضرورت نہیں، جیسا کہ میں نے کہا ہے تو مشاہدہ تھا، پہلی صدی کا واقعہ ہے ولید بن عبد الملک کے زمانے کا۔ تو انبیاء علیہ السلام بھی نہیں سنتے۔ اچھا نہیں سنتے تو پھر وہ صلاۃ و سلام کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ سو مشکات شریف کی ایک روایت پہلے ملاحظہ کر لو، اس کے بعد ہم اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام، کہ جب بھی کوئی آدمی میرے اوپر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی میری روح کو لوٹا دیتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دے سکوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ حیات دنیاوی سے متصف ہے تو یہ روح کے لوٹائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح مبارک بھی ہمیشہ آپ کے جسد اطہر میں نہیں رہتی، ورنہ اس حدیث کا کیا جواب ہے دنیا والوں کے پاس کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی میرے اوپر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی میری روح کو لوٹا دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر روح موجود ہے تو پھر لوٹانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلات والسلام بھی حیات برزخی سے متصف ہیں اور ان کی ارواح بھی ہمیشہ ان کے اجساد مطہرہ کے اندر نہیں رہتی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث میں صرف اتنا ہے کہ سلام کا جواب دینے کے لیے میری روح کو لوٹایا جاتا ہے، سننے کا کہیں کوئی تذکرہ ہے ایسا کہ میں سنتا ہوں؟ حدیث میں صرف اتنا ہے کہ سلام کا جواب دینے کے لیے میری روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، یہی ایک سوال اور اٹھتا ہے ذہن انسانی میں کہ 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا ہے دنیا کا کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نبی پر درود نہ بھیجتے ہوں. تو بار بار علیین سے یا جہاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی روح مقدس کو رکھا ہے بار بار لوٹاتا ہے بار بار لوٹاتا ہے. ایسی تکلیف کیوں دیتا ہے نبی کی روح کو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث اشارتم بالنص سے بتلا رہی ہے, اشارے کے ساتھ, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی درود و سلام بھیجے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے مقرر کردہ فرشتے ان تمام سوالوں کو ان تمام سلاموں کو جمع کر لیتے ہیں, اور ایک خاص وقت میں جب اللہ کو منظور ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لوٹا دیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام صلاۃ و سلام بھیجنے والوں کے حق میں جوابی دعا دے دیتے ہیں. کتنا شاندار حل ہے اس کا. اور اس کے علاوہ جو بھی حل پیش کیا جائے گا نقد وارد ہوگا, اور کم سے کم کوئی نقد اگر نہیں کرے گا تو میری تنقید برقرار رہے گی, اور الحمدللہ میری کسی بھی تنقید کا جواب مشکل ہوگا. یہ جو تبصرہ پیش کیا گیا ہے یہی تبصرہ اس سوال کا حل ہے. یہ جو جواب پیش کیا گیا ہے جواب کا اس سوال کا صحیح حل ہے, ورنہ نقد سے کوئی بات خالی نہیں ہوگی. ہر جواب پر تنقید کی جا سکتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں آپ پر ایمان لانے والے, اور پھر صلاۃ و سلام کو جمع کرنے والے فرشتے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک جگہ جمع کرتے ہیں, اور ایک خاص وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو آپ کے جسد اطہر میں لوٹا دیا جاتا ہے, اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب صلاۃ و سلام بھیجنے والوں کے صلاۃ و سلام کے لیے ان کے حق میں جوابی دعا دے دیتے ہیں. اس طرح صلاۃ و سلام کا جواب ہو جاتا ہے. کوئی سوال کر سکتا ہے کہ مولانا شیخ آپ نے جو دلیل دی ہے دلیل عقلی ہے. میں کہوں گا یہ دلیل عقلی نہیں ہے, بلکہ اس حدیث سے ہمیں یہ اشارہ مل رہا ہے. کہا ٹھیک ہے اشارے سے یہ بات آپ نے کہی ہے, ہاں تو کہا کہ پھر اس حدیث کا کیا جواب ہوگا جو امام بیہقی لائے ہیں. میں پوچھوں گا وہ کون سی حدیث ہے, تو وہ پڑھے گا سامنے والا اعتراض کرنے والا کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من صلی علیہ عند قبری سمعتہ, کہ جو آدمی بھی میرے اوپر درود بھیجتا ہے میری قبر کے پاس آ کر سو میں سنتا ہوں اس کے سلام کو اس کی صلات کو. تو یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلاۃ و سلام سنتے ہیں جو آپ کی قبر کے پاس آ کر کے صلاۃ و سلام کہتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے, اس لیے کہ اس حدیث کا ایک راوی ہے محمد ابن مروان السدی, جس کے بارے میں محدثین کا اجماع ہے کہ یہ آدمی حدیثیں گڑھا کرتا تھا, متہم بالکذب. سوال کرنے والا یہ کہے گا تم اہل حدیثوں کا طریقہ یہی ہے کہ جو بات تمہارے مطلب کی نہیں ہوتی اور جو حدیثیں ہم پیش کرتے ہیں اور تمہارے خیال کے مطابق نہیں ہوتی اسے موضوع ضعیف اور دنیا بھر کے الزام لگا کر کے چھوڑ دیا کرتے ہو. اس حدیث کو بھی تم نے موضوع کہہ کر کے چھوڑ دیا. حدیث ہے تو اس کا جواب اہل حدیث کی طرف سے کہ بیہقی رحمت اللہ علیہ دو روایتیں لائے ہیں, اور عجیب بات ہے کہ دونوں روایتیں اسی بدماش سے ہیں محمد ابن مروان السدی سے. پہلی روایت یہ کہ جو آدمی میری قبر کے پاس آ کر میرے اوپر درود بھیجتا تو میں سن لیتا ہوں, اور امام بیہقی تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور حدیث لا رہے ہیں اسی سے محمد ابن مروان السدی سے روایت یوں ہے کہ ما من عبد یسلم علی عند قبری الا وکل اللہ بہ ملکا یبلغنی. راوی یہی ہے کہ جو بھی بندہ میری قبر کے پاس آ کر میرے اوپر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے صلات و سلام کو لے کر میرے پاس آ جاتا ہے, مجھے پہنچا دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ پہلے تو تو یہ قبر کے پاس آ کر جو صلات و سلام کہے تو اللہ کے رسول سن لیتے ہیں, پھر یہ فرشتے کے مقرر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ایسی بات کہہ رہا ہے کہ آگے چل کر کے خود ہی تردید کر دیتا ہے, تو اپنی ہی بات میں پھنس گیا ہے, خود آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. سامنے والا خاموش ہو جائے گا. اب سامنے والے کے پاس اس دلیل پر نقد کرنے کے لیے کوئی بات نہیں رہ گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نہیں, بلکہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو کوئی بات سنا دیتا ہے اگر چاہتا ہے تو. رہا صلاۃ و سلام سننے کا معاملہ, آپ نہیں سنتے, فرشتے جو مقرر ہیں وہ جمع کرتے ہیں اور ایک خاص وقت میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی روح اقدس کو آپ کے جسد اطہر میں لوٹا دیتا ہے اور آپ ایک ساتھ تمام صلاۃ و سلام بھیجنے والوں کے حق میں جوابی دعا فرما دیتے ہیں, بات ختم ہو گئی. ایک سوال یہاں اور اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو انبیاء کی بات ہے, تم جب قبرستان کی طرف سے گزرتے ہو یا قبرستان میں جاتے ہو تو یہ دعا کیوں پڑھتے ہو کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثری, کہ تم پر سلامتی ہو اے قبروں کے اندر سونے والوں, اے قبروں کے اندر موجود لوگوں, اللہ تمہیں اور ہمیں معاف کرے, تمہاری اور ہماری مغفرت کرے, تم تو ہم سے آگے چلے گئے, ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. یہ ترجمہ اس دعا کا, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم, سلامتی ہو تم پر اے قبر والوں, اللہ تمہیں اور ہمیں بخشے, ہمیں اور تمہیں معاف کرے, انتم سلفنا ونحن بالاثر, تم تو ہم سے آگے چلے گئے, ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں, لائن میں لگے ہوئے ہیں. تو جب مردے سنتے نہیں تو قبرستان میں جا کر کے یہ دعا کیوں کرتے ہو؟ السلام علیکم خطاب کے ساتھ, سلامتی ہو تم پر, جب مردے سنتے نہیں تو تم پر کہنے کا کیا مطلب؟ وہاں موجود ہیں, زندہ ہیں, سنتے ہیں, تبھی تو کہتے ہو خطاب کے صیغے کے ساتھ کہ سلامتی ہو تم پر. جواب ہم دیتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ قبرستان میں جب جاؤ تو یہ دعا پڑھو, لہذا چونکہ آپ نے کہا اس وجہ سے ہم قبرستان میں پڑھتے ہیں. رہا تمہارا یہ سوال کہ تم خطاب کے صیغے کے ساتھ سلام ان پر بھیجتے ہو, اس کا مطلب وہ سنتے ہیں اور زندہ ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ جب تم قرآن حکیم پڑھتے ہو اور پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تو اگر کمرے میں تم تلاوت کر رہے ہو قرآن کی تو کتنے ایمان والے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو تم خطاب کے صیغے کے ساتھ مخاطب کر رہے ہو؟ کیا جواب دے گا سامنے والا؟ میں اکیلے قرآن حکیم اپنے کمرے میں پڑھ رہا ہوں اور کہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, پاگل ہوں میں؟ کس کو میں خطاب کر رہا ہوں؟ ارے اللہ نے کہا تو کہہ رہا ہوں, نبی نے کہا ایسا کہو, کہتے ہیں. ہو گیا جواب, جواب ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, سامنے کوئی ایمان والا موجود نہیں, میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں, خطاب کس کے لیے ہے؟ اللہ نے ہم سے کہا کہ اس طرح پڑھو یا ایھا الذین آمنوا, ہم پڑھتے ہیں. نبی نے کہا جب قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر, ہم اسی پر عمل کرتے ہیں. تحقیقی جواب یہ ہے کہ ہم لوگ مردوں کو سنانے کے لیے سلام نہیں کرتے ہیں, بلکہ ان کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں, سلامتی کی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے اللہ یہ جو قبر میں سوئے ہوئے لوگ ہیں قبر میں موجود ہیں, اے اللہ ان کو محفوظ رکھنا عذاب دوزخ سے, صحیح سالم رکھنا. اور خطاب کا صیغہ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں, اس لیے کہ نہیں کہ ہم انہیں حاضر سمجھتے ہیں, موجود سمجھتے ہیں اور زندہ سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے تو سنتے, نہیں, بلکہ فوت شدگان کو خطاب کے صیغے کے ساتھ سلامتی کی دعا مانگنا اللہ تبارک و تعالی سے بالکل ایسے ہے جیسے کہ کسی شخص کا کوئی بیٹا مر جائے, ایک ہی بیٹا تھا مر گیا, بوڑھا باپ لپٹ کر کے رو رہا ہے اپنے بیٹے سے, خطاب کا صیغہ استعمال کر رہا ہے, اے میرے بیٹے تو کیوں مجھے چھوڑ کر چلا گیا, مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی تھی, ارے تو تو میرے بڑھاپے کی لاٹھی تھا, میرے بڑھاپے کا سہارا تھا. یہاں اپنے مردہ بیٹے کو خطاب کے صیغے کے ساتھ مخاطب کر رہا ہے, بول رہا ہے اے میرے بیٹے, کیا باپ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرا بیٹا اس بات کو سن رہا ہے؟ نہیں, بلکہ اس کو زندہ فرض کر کے اس سے بات کر رہا ہے تاکہ دل میں ایک طریقے کا اثر ہو. اسی وجہ سے السلام علیکم یا اہل القبور خطاب کے صیغے کے ساتھ سلامت عرض کرنے کا یا سلامتی کی دعا بھیجنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ فوت شدگان کو تم زندہ فرض کر کے اسی طرح مخاطب کرو جس طرح کی ایک باپ اپنے مرے ہوئے بیٹے کو خطاب کر کے اسے حاضر فرض کر کے بولتا ہے, اس سے بات کرتا ہے, اور اس کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ وہ سن رہا ہے یا وہ زندہ ہے, بلکہ دل کو نرم کرنے کے لیے اور دل کو حاضر کرنے کے لیے خطاب کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہی جواب ہے اس اٹھنے والے سوال کا, جو بھی جواب دیا جائے گا نقد سے خالی نہیں ہوگا. رہے اور سوالات اور ان کا اصلی حل آگے آ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتے ہو تو وہاں اس طرح کہتے ہو, السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا ابا بکر, السلام علیک یا عمر, جس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قبر میں زندہ ہیں اور تمہارے اس سلام کو سن رہے ہیں. اسی طرح تشہد میں جب تم التحیات پڑھتے ہو تو التحیات میں یوں کہتے ہو, السلام علیک ایہا النبی, سلام ہو تم پر اے نبی, جس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور تمہارے سلام کو سنتے ہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ استدلال اس طرح ہے کہ مارو گھٹنا پھوٹے سر. حقیقت یہ ہے کہ سلام کی دو قسمیں ہیں, سلام دعا اور سلام تحیہ. سلام دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے حق میں سلامتی کی دعا کر دی جائے کہ اے اللہ فلاں کے اوپر تو سلامتی بھیج, فلاں کو تمام آفات اور بلیات سے محفوظ رکھ, اور اس سلام کا یعنی سلام دعا کا جواب دینا ضروری نہیں, اور سلام تحیہ کا جواب دینا فرض ہے. اور یہ بات قرآن حکیم سے ثابت ہے, پانچویں پارے میں ہے, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, کہ جب تم سے سلام کیا جائے, سلام کی دوسری قسم سلام تحیہ, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ, سلام تحیہ جب کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا اسی کو لوٹا دو. جیسے میں یہ کہوں کہ السلام علیکم تو آپ کہیے وعلیکم السلام, اسی طرح لوٹا دو یا اس سے بہتر کر کے لوٹاؤ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سلام دعا کا جواب دینا ضروری نہیں, سلام تحیہ کا جواب دینا فرض ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ التحیات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین السلام علیک ایہا النبی دھیرے پڑھتے تھے, اور دھیرے پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا مقصود نہیں ہے, اس لیے کہ اگر سنانا مقصود ہوتا تو صحابہ کرام زور سے پڑھتے, اور جب زور سے پڑھتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب دینا بھی ضروری ہو جاتا. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ التحیات میں السلام علیک ایہا النبی دھیرے پڑھا جاتا ہے, اور صحابہ کرام بھی دھیرے پڑھتے تھے, اور نماز میں سلام کا جواب وعلیکم السلام کہہ کر کے نہیں دیا جا سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے السلام علیک ایہا النبی دھیرے پڑھنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنانا مقصود نہ رکھنا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہ دینا, در حقیقت یہ تمام کی تمام باتیں اس بات کی شاہد عدل ہیں کہ یہ سلام سلام تحیہ نہیں بلکہ سلام دعا ہے, اس لیے کہ سلام تحیہ کا جواب سننے والے کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. تو یہ سلام سلام دعا ہے جو تشہد میں التحیات کے اندر پڑھا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس کھڑے ہو کر کے السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا ابا بکر, السلام علیک یا عمر, در حقیقت سلام دعا کی قسم میں سے ہے. انہیں سنانا مقصود نہیں کہ سنا دو اور وہ اس کا جواب دیں, اس لیے کہ اگر مقصود یہ ہو کہ سلام کا جواب دینا, یہ سلام سلام تحیہ ہے, تو آواز آنی چاہیے قبر سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سلام سلام دعا ہے, سلام تحیہ نہیں ہے. سلام تحیہ کا جواب ضروری ہو جاتا ہے, فرض ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر کے اندر روح کے اوپر عذاب ہوتا ہے یا بدن پر؟ جواب اس کا یہ ہے کہ روح اور بدن دونوں کے اوپر عذاب ہوتا ہے. اس کو تھوڑا اور وضاحت سے سمجھ لو. دیکھو, دنیا میں بحالت بیداری, عالم دنیا میں بیداری کے حال میں, بیداری کی حالت میں روح کو تکلیف جسم کے واسطے سے پہنچتی ہے. جسم کو کوئی تکلیف ہو تو روح کو تکلیف پہنچتی ہے. تو دنیا میں بحالت بیداری روح کو تکلیف جسم کے واسطے سے پہنچتی ہے. عالم برزخ میں معاملہ الٹا ہے کہ جسم کو تکلیف روح کے واسطے سے پہنچتی ہے. یہاں اگر روح کو تکلیف پہنچانا ہو تو جسم کو تکلیف پہنچاؤ, اور عالم برزخ میں اگر جسم کو تکلیف پہنچانا ہے تو روح کو تکلیف پہنچاؤ. بات بالکل واضح ہے, اس لیے کہ وہاں کا معاملہ یہاں کے معاملے کو الٹا ہے. یہاں روح کو تکلیف جسم کے واسطے سے پہنچتی ہے, اور وہاں جسم کو تکلیف روح کے واسطے سے پہنچتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عذاب اور سزا میں روح اور جسم دونوں شریک ہوتے ہیں. روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور جسم کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. ایک سوال اور کر سکتے ہیں آپ کہ روح کی کوئی شکل ہے؟ ہاں شکل ہے. اس کا مطلب یہ کہ روح کا کوئی جسم ہے؟ ہاں جسم ہے. ارے روح کا اگر جسم نہیں رہے گا تو اس کی شکل کیسے بنے گی؟ اس لیے کہ اگر کسی چیز کا جسم نہ ہو تو اس کی شکل نہیں بن سکتی. گویا کہ اگر روح کے لیے شکل مانتے ہو تو روح کے لیے جسم مانو. گویا کہ روح جسم رکھتی ہے, اسی وجہ سے روح کی ایک شکل ہے, اسی وجہ سے روح کا وزن ہے. دلیل, دلیل صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ فرشتے جب مردے کی روح کو نکالتے ہیں اور مردے کی روح نیک ہے تو اسے جنت کے ایک خوشبودار ریشمی لباس میں لپیٹ لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی شکل نہیں ہے, اگر اس کا کوئی وزن نہیں ہے تو پھر اس کو ریشمی لباس میں لپیٹنے کا کیا مطلب؟ ایک دلیل. دوسری دلیل بخاری شریف کی پوری روایت پڑھ لیتے ہیں. وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الارواح جنود مجندہ فما تعارف منہا ائتلف وما تناکر منہا اختلف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم ارواح میں روحیں اس طرح موجود ہیں جیسے کہ جمع شدہ لشکر, روحیں جمع شدہ لشکر کی طرح ہیں, روحوں کا جمگھٹا اس طرح ہے جیسے کہ ایک لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہو. اور ظاہر ہے کہ ایک لشکری کا دوسرے لشکری سے تعلق ہوتا ہے, بعض لشکری دوسرے لشکری کو پہچانتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر پڑاؤ بڑا ہے تو ایک لشکری کو دوسرے لشکری سے کوئی تعارف نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما تعارف منہا ایتلفا, اگر عالم ارواح میں ایک روح کو دوسرے روح سے تعارف ہو گیا ہے تو دنیا میں بھی وہ روح دوسرے روح کی طرف مائل ہوتی ہے اور دو آدمی ایک دوسرے کے محبوب بن جاتے ہیں. وما تناکر منہا اختلافا, اور اگر وہاں جان پہچان نہیں ہے ایک روح کی دوسرے روح سے بلکہ ایک روح کی دوسرے روح سے نفرت ہے تو یہاں بھی ایک آدمی کے دوسرے آدمی سے نفرت رہے گی. یہ حدیث پاک کا بیان ہے. سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کا کہنا یہ ہے کہ جب ایک آدمی دوسرے آدمی کے سامنے آتا ہے اور دونوں آدمی ایک دوسرے کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو دونوں کے جسموں سے ہارمونز چلتے ہیں, اس کے ہارمونز اس کی طرف چلتے ہیں اور اس کے ہارمونز اس کی طرف چلتے ہیں اور درمیان میں دونوں کے ہارمونز مل جاتے ہیں. اگر دونوں ہارمونز کے اندر دوستی ہو گئی تو یہ اس کو پسند کرے گا, وہ اس کو پسند کرے گا, اور اگر ہارمونز میں نفرت ہوئی, ملے نہیں دونوں, دوستی نہیں ہوئی, تو اس کی طرف دیکھ کر منہ بگاڑے گا, وہ اس کی طرف دیکھ کر کے منہ بگاڑے گا. یہ سائنس کا کہنا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک چیز کے کیا دو اسباب نہیں ہو سکتے؟ ایک مخفی اور ایک ظاہر ہے. تعاون کا سبب کیا بتاتے ہیں لوگ؟ فلاں جگہ گندگی بہت زیادہ تھی اور اس گندگی سے تعاون کی وبا پھوٹ پڑی, تعاون کے جراثیم اسی گندگی کے ڈھیر سے نکلے. یہ سبب ظاہر ہے. اور یہ تعاون مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت اور کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا عذاب, اس وجہ سے تعاون آتا ہے تاکہ مسلمان جو اس کی لپیٹ میں آ کر مرے شہید ہو جائیں اور کافر اس کی لپیٹ میں آ جائے تو وہ مردود ہو. مومنوں کے لیے تعاون رحمت اور کافروں کے لیے تعاون زحمت. تو گویا کہ یہ رحمت اور زحمت بن کر کے آتا اللہ کی طرف سے. اور ظاہری نکاح کیا کہتی ہے کہ یہ طاعون کی وبا گندگی کے ڈھیر سے پھوٹ پڑی ہے. ہاں مانتے ہیں ہم, تم سبب ظاہر کی طرف نگاہ رکھتے ہو اسے بھی ہم مانتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم ایک سبب مخفی کی طرف بھی نگاہ رکھتے ہیں. ایک چیز کے دو اسباب ہو سکتے ہیں, ایک چیز ظہور پذیر ہو اس کے دو اسباب ہوں, ممکن ہے, ممکن ہے, ہوتا ہے, اٹ از ٹرو, حقیقت ہے یہ. تو ہم یہ ثابت کر رہے تھے کہ روح کا ایک جسم ہے, اگر جسم نہ ہو تو شکل نہ بنے. سوال یہ ہے کہ عالم ارواح میں جب روحیں جمع شدہ لشکر کی طرح ہیں اور ایک دوسرے سے متعارف ہوتی ہیں بعض اور ایک دوسرے سے متنفر ہوتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم ہیں, ان کی شکلیں ہیں. ثابت ہوا عقل سے اور نقل سے کہ روحوں کی شکلیں ہیں اور روحیں جسم رکھتی ہیں, ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا. ان کا وزن بھی ہے,